İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله değerli kardeşler İmanı korumak konusu üzerinde duruyor idik. İman etmek ne kadar önemliyse, imanı korumak onun kadar hatta ondan daha önemli olduğu beyan olunur. Çünkü kişi bir servete sahip olmuyor ise veya olmamış ise, o servetin kıymetini bilemez, kaybedeceği bir şeysi de yoktur. Ama eğer bir servete sahip olursa, onun kıymetini bilirse, onun zevkine ulaşırsa, onun ne kadar değerli olduğunun farkına varırsa, daha sonra onu kaybederse, çok daha tehlikelidir. Ve çok daha ağırdır. Hele hele bu iman olursa, yeryüzünün kesinlikle kıyas götürmez biricik serveti, biricik hazinesi. Müminler tarafından malları ve canları uğrunda feda edilecek, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir iman. İmana karşı açılan savaş, Allah'a karşı açılmıştır. Allah Azze ve Celle şirksiz iman etmek kurtuluşun biricik sebebidir. Bunun aksi dünyada da ahirette de mahvolmanın sebebidir. Yeryüzünde ehli küfür ve ehli şirk İmanın düşmanıdır. Yani Allah'a şirksiz inanmanın düşmanı kesilirler. Ona karşı savaşırlar. Müminler de imanlarını ve imanların gereği olan diğer varlıklarını korumak üzere Allah yolunda onlarla savaşırlar. İmanın korunması çok çok önemli bir vakadır. Bir kişi ki iman etmemiştir, kafirdir ve müşriktir. O kişi İslam devletinin zimmisi olarak yaşamaya hak sahibidir. İslam bayrağı altında, İslam bayrağı gölgesinde, İslam'ın kendisine tanımış olduğu zimmet haklarından faydalanmak üzere İslam devletiyle, İslam imamıyla, yani emir-ül müminin ile bir zimmet akdi imzalayabilir. Böyle bir akit ile, böyle bir anlaşmayla İslam devletinin zimmisi olan kişinin malı, canı, ırzı, namusu koruma altına alınır. Onun için beş emniyet söz konusudur. Yani din emniyeti, can emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti, mal emniyeti o kişi için koruma altına alınır. Ama bir kez İslam ile şereflenen, İslam izzetiyle, iman izzetiyle izzet kazanmış bir kişi bilerek, idrak ederek, şuurlu bir şekilde imanını yitirdi mi, İslam hukukuna göre ona yeryüzünde hayat hakkı yoktur. Haktan öteye batıldan başka bir şey olmadığı malumdur. O batıla sapmıştır. Hakkı bile bile inkar etmiştir. Hakla tanıştıktan sonra, doğruyu öğrendikten, bildikten sonra bile bile haktan yüz çevirmektedir. Diğerleri, yani kafirler ve müşrikler, daha hak ile tanışmamışlar. Hakka itibar etmemişler. İman etmemişler. İmanın zevkini tatmamışlar. Demek ki iman etmek ve imanı korumak gündeme geldiğinde imanı korumak çok daha önemli gözüküyor. Bu konu üzerinde duruyorduk. Özellikle bid'alar, hurafeler ve onlardan kaynaklanmış olan diğer şeylerin imana, akideye ne kadar zararlı olduğunun üzerinde durmuş, kaynaklarıyla bunu ifade etmeye çalışmış ve kaldığımız yerden inşallah bu sohbetimizde de devam etmeye gayret edeceğiz. Abdullah bin Ebi Effah radıyallahu teala'dan rivayet olunuyor. O bize anlatıyor. Diyor ki Muaz radıyallahu teala Şam'dan Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme secde etti. Muaz radıyallahu teala Şam'dan Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam'a secde etti. Resulullah onun bu hareketini red etmek üzere bu ne ya Muaz buyurdu. Muaz, ben Şam'a vardım. Onların reislerine ve emirlerine secde ettiklerine rastladım. Bu secde içini zatınıza yapmamızı içimden arzuladım diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü eğer ben Allah'tan başkasına secde etmeyi herhangi bir kimseye emir etmeyi caiz görseydim, kadının kendi kocasına secde etmesini emrederdim. Hadisimiz Sünen İbn-i Mace, Kitab-ı Nikah Bab 4 Hadis 1853-1852'deki hadis de aynı manada. Sünnen Ebu Davud Kitab-ı Nikah Bab 39-40 Hadis 2140. Aynı hadisimiz Sünnen-i Tirmizi'nin Kitab-ı Rada, Sünnen-i Darimi Kitab-ı Salat'ında yer alır. Ayrıca Ahmet bin Hanbel'in Müstet isimli eserinin cilt 3 sayfa 158-159'da sahih bir rivayet olarak Sika Raviler tarafından rivayet edilen sahih bir senette bize ulaşmıştır. Aynı hadisimizi İbn Kesir Şemailur Resul isimli eserinde zikretmiş ve İbn Kesir'in şu notu var. Aynı zamanda İbn Kesir Aleyh Rahmen'in bu eseri Naim Erdoğan tarafından tercüme olup 1983'te İstanbul'da neşredilmiş, sayfa 270. İmam Ahmed Enes bin Malik'ten gayet iyi bir isnatla, yani ceyit bir isnatla rivayet etmektedir. Sayfa 272'de Hafız Ebu'l-Kasım Taberani İbni Abbas radıyallahu teala'dan garip bir isnat da metni de garip olmak üzere rivayet eder. Ayrıca aynı kitabın sayfa 274'te İmam Ahmet Ayşe radıyallahu teala anhadan rivayet ediyor. İbn Hacer el-Askalani Metalebul Aliyesinde de aynı hadisin rivayet edildiğini görüyoruz. Ayrıca İmam Suyuti'nin mütevatir hadislerine de aynı hadis alınmış ve İmam Suyuti'nin nezdinde bu hadis mütevatir olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca aynı hadis Kettani'nin mütevatir hadislerinde de yer almış ve orada çeşitli senetlerle bu gündeme gelmiştir. Hadisimizin Bezzar, Hakim, Ahmet bin Hanbel, İbni Hibban ve Nesai tarafından da rivayet olunduğunu İmam Hafız el-Munziri hadislerle İslam diye tercüme edilen Tergib ve Terhib isimli eserinde beyan etmektedir. Demek ki insan işin mahiyetini bilmezse kendince, aklınca doğru olanla amel etmek ister. Onun doğru olarak kabul ettiği şey İslam'ın doğrusu olmamış olabilir. İslam buna cevaz vermemiş olabilir, vermiş olabilirdi. Yani kendi aklının, kendi isteğinin veyahut da kendince yapmış olduğu bir içtihatın, delilsiz bir içtihatın veya bir görüşün isabetli olması veya olmaması muhayyerdir. Hazreti Muaz Şam tarafına gider ve Şam tarafında daha Müslüman olmamış insanlar arasında reislerine, büyüklerine, sultanlarına, komutanlarına tazimen, hürmeten secde ettiklerini görür. Bu onlarda bir selamlama, bir hürmet işaretidir. Kendi kendine düşünür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim en büyüğümüzdür. İnsanlık alemi içinde, insanlar içinde de fazilet konusunda, üstünlük konusunda en büyüğümüzdür. Bunlar kendi büyüklerine, reislerine, komutanlarına, sultanlarına secde ediyorlar. Biz neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hürmeten secde etmeyelim? Çünkü secde hürmetin ve tazimin zirvesidir. İnsanın en kıymetli organı baş ve başında alnıdır. Alnını kendini hakirleştirerek ilahının huzurunda, Rabbinin huzurunda ya da yüce kabul etmiş olduğu bir değer huzurunda kendini hakirleştirerek tevazunun zirvesine çıkarak alnını başının seviyesine indiriyor ve secde ediyor. Hazreti Muaz Medine'ye geldiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce ona secde ediyor. Elbette ki bunun hükmünü bilmiyor. Eğer hükmünü bilmiş olsa bir mümin kesinlikle bildiğinin aleyhinde davranamaz. Hele hele bu akideye aykırı bir mesele ise. Hani akidede bilmemenin mazeret olduğu meselelerden örnek olarak verilen misallerden bir tanesi budur. Zatül Envat hadisi gibi. Hazreti Muaz gerçekten bilmiyor. İslam'da insanın insana secde etmesinin yasaklığını. Kendisi bu iyi niyetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor. Aleyhisselatü Vesselam bu ne ya Muaz diye buyuruyor. Muaz, ben Şam'a vardım, onların reislerine ve emirlerine secde ettiklerine rastladım. Bu secde içiniz zatınıza yapmamızı içimden arzuladım. Onun için böyle bir şey yaptım diye cevap veriyor. Aleyhissalatü vesselam bunun uygun olmadığını, secdenin sadece ve sadece Allah'a olduğunu kendisine beyan ediyor. Dolayısıyla bütün ümmete bu beyan şamil oluyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü eğer ben Allah'tan başkasına secde etmeyi herhangi bir kimseye emretmeyi caiz görseydim, kadının kendi kocasına secde etmesini emrederdim. Öyle bir durum ki, insana insanın secdesi asla caiz değildir. Siz kesinlikle insana secde etmeyin. Hatta hürmet işareti olarak, tazim işareti olarak ruku da edilmez. Kaldı ki secde. Eğer Allah Azze ve Celle insanın insana secdesine müsaade etseydi, ben Allah'tan başkasına secde etmeyi bir kimseye emretmeyi caiz görseydim, Rabbimiz de buna müsaade etseydi, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Kocanın kadının üzerindeki hakkından dolayı, onların arasındaki bu muhabbetten dolayı, bu güzellik ve iyilikten dolayı, bu yakınlaşmadan dolayı kadının erkeğe secde etmesini emrederdim. Ama Allah Azze ve Celle insanın insana secdesini haram kılmıştır, yasaklamıştır. Dolayısıyla böyle bir emir söz konusu değil. Görüldüğü gibi hadis sünnetlerde, müsnetlerde yer alır ve ayrıca İmam Suyuti ve İmam Kettani'nin nezdinde mütevatir olarak kabul edilmiştir. Böyle bir hadis birileri tarafından mevdu, yani uydurulmuş olarak değerlendirilmektedir. Sebep, kadının erkeğe secdesi meselesi. Halbuki böyle bir vaka olmamış ki. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir şeyin değerini, kıymetini beyan etmek için bir örnek vermiştir. Böyle bir olay gündemde değil. Böyle bir şey müsaade edilmiş değil. Eğer ki müsaade edilmiş olsa, insanın insana secdesine müsaade edilmiş olsa, birinci derecede kadının erkeğe secdesi emrolunurdu. Ama böyle bir vaka yok. Çünkü bu vaka akideye ters, tevhide aykırı. Ve aleyhissalatü vesselam başta da ifade ediyor, sakın böyle bir şey yapmayın. Bütün müminleri birbirlerine secde etmekten alıkoyuyor. Birbirlerine hürmeten ruku etmekten alıkoyuyor. Bu dinde insanın insana secdesi yasaklanmıştır. Olmayan bir şey üzerinde fikir beyan ediliyor. İnsana insanın secde etmesi bu dinde yasak. Efendim, müsaade edilseydi kadının erkeğe secdesi olacaktı. Müsaade edilmemiş ki olsun. Sadece kadının üzerindeki erkeğin hakkının ne kadar büyük olduğunun ifade edilmesidir. Tabi bu kadının hakirleştirilmesi, erkeğin de yücelleştirilmesi değildir. Erkeğin hakları, kadının hakları Allah Azze ve Celle'nin dininde apaçık beyan olunmuştur. Hiç kimse Allah ve Resulünün kendisine tanımış olduğu haktan daha değişik, daha üstün, daha fazla bir şey iddia etmesine hak sahibi değildir. Zamanımızdaki birçok kişiler tevhid adına sahih hadislerin inkarına gitmektedirler. tevhid adına, muvahhid olma adına, sahih hadislerdeki için mahiyetini kavramadığından dolayı veyahut da bile bile inkarını gündeme getirmek ile sahih hadislerin inkarına gidiyorlar. Kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Efendim buradaki ifade Kur'an'a uymuyor. Buradaki ifade hadislere uymuyor. Benim peygamberim bu gibi bir şey söylemez. Bakıyoruz ki muhaddisin ulema, ki kaynaklarını ifade ettik, daha birçok kaynaklarda da yer almaktadır. Ulaşabildiğimiz, yerinde görebildiğimiz, okuyabildiğimiz ve kaydettiklerimizi sizlere naklediyoruz. Yoksa birçok hadis kitabında da bu hadis yer almaktadır. Dolayısıyla insanın insana secdesi asla caiz değildir. İnsanın insana rukusu da hürmeten, tazimen caiz değildir. İslam'da adab-ı muaşşeret kitap ile, sünnet ile apaçık beyan edilmiştir. Onun dışına çıkmak asla bir mümin için mümkün değildir. Kendince yeni bir felsefe, yeni bir teori geliştirerek, güya insana kıymet vererek, yeni bir felsefe anlayışı ortaya koyarak, bir nevi günün ifadesiyle humanist bir anlayışla insana hürmet edilmesi, insana ne kadar hürmet edileceği, insanın değerinin ne olduğunu Rabbimiz Azze ve Celle insanı yaratan, sadece kendisine ibadet etmeleri için insan kullarını yaratan Rabbimiz kitabında beyan buyurmuştur. Ve yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ki bizim hayat örneğimizdir, o da hadislerinde Kur'an'ın izahını gündeme getirmiştir. Yani İslam'da adab-ı muaşşeret dediğimiz görgü kuralları, selamlaşmak, birbirlerine muhabbet ve hürmet nasıl gerçekleşir, hangi hareketlerle bunun gündeme gelmesi gereklidir, bunu kitap ve sünnet bize beyan etmiştir. Bunun dışında kendimizden bir şey eklemeye veya çıkarmaya hiç kimseye tanınmış bir hak değildir. O halde bazı tarikatlarda, ayinlerde insanın insana karşıki durumun hürmet işareti, tazim işareti olmak üzere İslam'da olmayan hal ve hareketlerin varlığına şahit oluyoruz. Ki kendilerine sual ettiğiniz vakit bir sürü abur cubur dolu felsefi laflar söyleyecekler veya saçmalıklarda bulunacaklar. Tabi dinleyenler de diyebilirler, ya sen de doğrusunu ifade etmiyorsun, senin yaptığın ne, söylediğin ne gibi bir şeyle karşı çıkmış olabilir. Malumunuzdur ki Rabbimiz Azze ve Celle Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde katıksız iman eden kullarına hitap ediyor. Ki bu hitap cümlesi Kur'an-ı Kerim'de 80 küsür yerde geçmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Sizden olan ulul emre itaat edin. Herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüzde, herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüzde onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu sizin için en güzeldir, sonuç bakımından en hayırlıdır. Rabbimiz Azze ve Celle ihtilafa düştüğümüzde nasıl davranacağımızı bize beyan ediyor. Ne senin fikrin, ne benim fikrim. ne benim hevam hevesim, ne senin hevan ve hevesin. Eğer gerçekten de iman etmiş ise ki elhamdülillah Rabbil Alemin, imanımızda herhangi bir şüphemiz yoktur. O halde bir anlaşmazlığa düştük. Birimiz iddia ediyor ki kesinlikle bu hal ve hareketlerin İslam'da yeri yoktur. Öbür de iddia ediyor ki efendim bu insana hürmettir. Melekler bile insanların atası olan Adem'e secde etmiş iken insan nasıl insana karşı hürmeten eğilmez, bükülmez, rükû etmez gibi bir söz gündeme getirebilir. Hatta efendim bizim rükûmuz, bizim hürmetimiz, bizim eğilmemiz aslında insana değildir. Yani bizzat insana değildir. İnsanın gönlündeki mekan etmiş olan haşa, insanın gönlüne sığmış alemlerin Rabbi Allah'adır. Biz insanın kalbini niyet ederek eğiliyoruz. Ve eğilirken de kalbe doğru eğiliyoruz. Hemen bir hadis olarak ifade ettikleri sözü söylerler. Ben yere ve göklere sığmadım, beni seven bir mümin kulumun kalbine sığdım. Veya mahzun bir kalbe sığdım. Beyan edilen sözün veya beyan edilen cümlenin kendisi uydurmadır. Böyle bir kutsi hadis söz konusu değildir. Hadis ulemasına müracaat ettiğimizde ne bunun senedi var, ne ravisi var, ne sıhhatli bir beyanı var. Dilden dile dolaşır durur. Ben göklere sığmadım, kainata sığmadım. Ancak beni seven bir kulumun kalbine veya mahzun bir kulun kalbine sığdım. Bunun açılımı tabi bir sürü bunun üzerinde söz söylenebilir. Her şeyden önce cümlenin aslı muhakkik ulema tarafından hadis olarak reddolunmuştur. Denilmişti ki böyle bir kutsi hadis ne Rabbimiz tarafından buyurulmuş ne de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından beyan olunmuştur. Bunun aslı yoktur. Böyle bir söz hadis değildir. Şimdi hadis olmayan, aslı olmayan bir sözden hareketle bir felsefe ortaya konuluyor. Ve bu felsefe aynı zamanda amel haline dönüştürülüp İslam'da yasak olunan bir hareket gündeme gelmektedir. Bu kadar yanlış, bu kadar batıl bir hurafe ortaya konulmakta ve bunu da din adına yapmaktadırlar. Biz meselemizi ihtilafa düştüğümüz an Allah ve Resulüne havale ederiz. Buyurun, Allah'ın kitabında varsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde varsa bizim mutlak kabulümüzdür. Asla red etmeyiz. Kesinlikle niçin böyledir, nasıl olmuştur da demeyiz. Allah ve Resulü buyurmuş mudur? Semi'na ve ata'na. Hatta onun hikmetini falan da araştırmayız. Mutlaka hikmetlidir deriz. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Ya acaba bu nasıl olmuş? Hadi bunu bir biyolojiye götürelim, kimyaya götürelim, fiziğe götürelim, matematiğe götürelim. Bilimsel olarak bunun değerlendirmesini yapalım. Ondan sonra da evet gerçekten biz bunun değerlendirmesini yaptık. Sağlamasını gündeme getirdik. Bu bir hakikatmiş. Biz öyle hiçbir zahmete katılmak istemeyiz. İhtiyacımız da yoktur. Mümin şahsiyet iman edendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi İmam Ebu Bekr Es-Siddiq radıyallahu teala anhın tavrıyla, imanıyla iman etmişizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından bu çıkmış mıdır? Bunu duymuş musunuz? Bize sadıklar tarafından evet denildi mi? Gerçekten mümin, muvahhid, müttaki, Müslüman ve ehli zikir olan, ehli Kur'an olan, ehli tevhid olan, bu işin üstadları tarafından evet, bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Senediyle, lafzıyla haza sahihtir. Denildi mi? Onun gerisinde ne var ne yok onu asla araştırmayız. İhtiyacımız da yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşsa mutlaka bir hikmeti, hatta sadece bir hikmeti değil, belki yüzlerce, belki binlerce hikmetleri vardır. Rabbimiz Azze ve Celle'nin bir ayeti mi bu? Kur'an'da sabit midir? Evet. Mutlaka hikmettir. Mutlaka müminlerin faydasınadır. Ya bir emirdir, ya bir nehidir, ya bir ibrettir. Mutlaka faydasınadır. Hadi bunu bir araştıralım. Bizim şüphemiz yok ki, bir de araştıralım. Ama eğer o araştırma ümmetin kurtuluşu için, müminlerin dünya ve ahiret saadeti için faydalı olacaksa, elbette o da bizim üzerimize bir vacibiyettir. Yoksa şüpheden hareketle bir araştırma, Allah'a sığınırız. O halde biz meselemizi Allah ve Resulüne havale ettiğimizde, o konuda Allah ve Resulünün aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu hüküm bizim için mutlak doğru ve mutlak tabi olacağımız şeydir. Ayrıca kendi kendimize şüpheye düşmek, ya şöyle olsaydı da böyle olsaydı da meselesini gündeme getirmek kesinlikle uygun değildir. Müminlere yakışan bir tavır asla olmamıştır. Çünkü Ahzab suresinde Rabbimizin buyurması, Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdiler mi? Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın için kesinlikle tercih hakkı yoktur. Mutlaka iman edecek, kabul edecek ve amel edecektir. Bu imanın gereğidir. Dolayısıyla Hazreti Muaz'dan gelen bu mesele, bu rivayet muhakkik ulema tarafından, muhaddisin ulema tarafından sahih olduğu beyan edilmiştir. Artık bizler şundandı bundandı meselesini gündeme getirmeye asla ihtiyaç duymayız. İmanımızın gereği deriz. İnsanın insana secdesi söz konusu değildir. İnsanın insana tazimi söz konusu değildir. Bütün insanlar Allah Azze ve Celle'ye secde edeceklerdir. Ve sadece Allah'a ibadet etmeleri için yaratılmışlardır. İnsanın insandan üstünlüğü söz konusu değildir. Elbette ki bu mümin insanların, yoksa mümin insanın müşrik ve kafirle kıyaslanmayacak bir üstünlüğü söz konusudur. Birinde imanın güzelliği, birinde küfrün ve şirkin pisliği olunca elbette imanın güzelliği, imanın hayrı kendisinde bulunan diğeriyle asla kıyaslanmaz bir yüceliğe sahiptir. İslam en yücedir, ondan üstün bir yücelik yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla İslam'a mensup olanlar da İslam gibi yücedirler. Ve bir Müslüman insanlar arasındaki ilişkilerini kitaba ve sünnete göre ayarlamakla mükelleftir. Yoksa yeni bir şey keşfetmek, yeni bir felsefe ortaya atmak, İslam'da olmayan bir ibadet şeklini ortaya koyduktan sonra güya bunu meşrulaştırmak için uğraşmaya kesinlikle müsaade yoktur. Çünkü din tevkifidir. Dinin ilkeleri kitap ve sünnet tarafından net olarak beyan olunmuştur. Nasıl zikredilecek, nasıl namaz kılınacak, nasıl oruç tutulacak ve insanlar arasındaki ilişkiler nasıl olacağını kitap ve sünnet beyan buyurmuşlardır. Allah ve Resulü hüküm verdikten sonra mümin bir erkek ve mümin bir kadına düşen semi'ana ve ata'ana deyip teslim olmaktır. İşittik ve itaat ettik. Artık kendi kendimize yeni şeyler gündeme getirmeye veyahut da ümmet arasında ilmiyle, takvasıyla, düşüncesiyle, fikriyle, hikmetli söz ve davranışlarıyla şöhret bulmuş, meşhur olmuş kişilere bazı şeyleri mal etmek, işte onların büyüklüğünün gölgesine sığınarak dinde olmayan bir şey ortaya koymak hiç kimseye tanınan bir hak değildir. Bu yanlıştır, hatadır. Hatta yeri geldiğinde, aşırı gidildiğinde şirk ve küfre kadar varılacak hataların, yanlışlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer gerçekten de o meşhur olan, ümmet arasında büyük olarak tanınan şahsiyete aitse böyle bir hata, böyle bir yanlışlık, insan kusursuz olmaz denilir. Mümkündür ki bu da onun hatası olmuş olsun. İnşallah vefat etmeden önce bu hatadan vazgeçmiştir, tövbe etmiştir. Tabi bunun hata meselesi kitap ve sünnet ölçüsünce, icma ve kıyas ölçüsünce ortaya konulduktan sonra kendisi için istiğfar edilir. Ola ki iyi bir niyetle bir hata işlemiştir. İnşallah ölmeden önce bundan tövbe etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin affına kalmış bir meseledir. Falanca veya feşmanca büyük bunu yapmıştır. Sen ondan daha mı iyi bilirsin ifadesini gündeme getirerek dinde olmayan bir şeyi ortaya koymak bid'a ve hurafeden başka bir şey değildir. Tabi duruma göre bid'a ve hurafenin sınırlarında aşar, küfür ve şirk dairesine konu verir. Buna dikkat etmek lazım. Onlar büyükler bilmiyorlar mıydı? Mümkündür ki hata etmiş olsunlar. Eğer ki falanca hatasızdır deniliyorsa haşa, ona masumiyet, ismet sıfatı verilmiş olur ki bu ehl-i sünnet akidesine terstir. Bu yanlıştır, bu batıldır. Dolayısıyla kuldur. Mümkündür ki hata etmiş olsun. Mümkündür ki o konuda yanlışlık yapmış olsun. Eğer bile bile yapmamışsa bu hatasında, yani İslam'a ters düşen, kitaba ve sünnete aykırı olan bu yanlışlığında ısrarcı olmamış ise, ola ki öyle bilmiştir, iyi niyetiyle öyle değerlendirmiştir, kendisine hatırlatan kimse olmamış olabilir ya da o sözü hadis olarak bilmiş de o sözden hareketle böyle bir sonuca varmıştır gibi düşünülerek, ola ki onun hatasının affı gündeme gelmiş olabilir ama bu hata net olarak Kur'an ve sünnet ölçüsünce ortaya konulduktan sonra diğer insanların bunda ısrar etmesi kesinlikle caiz olmaz. Onun bir bildiği var. Üstad böyle demiştir, şeyhim böyle demiştir, hocam böyle demiştir, mürşidim böyle demiştir. Artık Allah ve Resulünün hükmü gündeme geldikten sonra diğerlerinin hükümleri, sözleri, görüşleri elbette ki hükümsüz kalır. Şehr İbni Havşeb radıyallahu teala anlatıyor. Selman Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Medine sokaklarının birisinde rastlayıp secde etmişti. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Selman, bana secde etme. Ölümsüz diri olan Allah'a secde et." Bu hadisi İbn Kesir aleyhi rahme meşhur tefsirinde rivayet ediyor. Malum olduğu üzere İbn-i Kesir'in tefsiri, hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri ismi ile Türkçe'ye tercüme olundu. Bu hadis cilt 11 sayfa 6030'da kayıtlıdır. Hadis İbni Ebu Hatim'den gelmiş ve İbni Kesir diyor ki bu mürsel hasen bir hadistir. Dolayısıyla hadisin sıhhatli olduğunu görüyoruz. Hadis hasendir. İbni Kesir'in nezdinde veya benzeri alimlerin nezdinde, dolayısıyla zayıf değil, dolayısıyla mevdu değil. O halde hadis ile bir mesele gündeme getirilir. O da insanın insana secdesi caiz değil, imana aykırıdır. Ey Selman, bana secde etme, ölümsüz diri olan Allah'a secde et. Demek ki Selman-ı Farsi radıyallahu teala Hazreti Muaz gibi bu secdenin caiz olduğunu, bir hürmet işareti, bir muhabbet işareti olduğunun zannı ile ve bu konudaki yasaklığını da daha farkına varmadan, kendisine bunun bilgisi ulaşmadığı bir vakitte bunu gerçekleştiriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisini ve kendisinin sıfatında bütün ümmeti bu konuda alıkoyuyor. Müminin mümine secdesi ya da rukusu caiz olmaz iken mümkün müdür ki ben Müslümanım diyen birilerinin çağdaş ilahların veya putların huzuruna belli vakitlerde gidip orada saygı duruşunda bulunarak bir nevi rukiye varır gibi hafif bir eğilim gündeme getirmiş olsun? Elbette ki asla caiz değildir. Hele hele küfür ve şirkin önderleri, eymetül küfr olanlara karşı böyle bir saygı, böyle bir hürmet, eğer o kişi iman sahibi ise ikrah-ı mülci olmadan dünya menfaat ve maslahatından dolayı, mevki ve makamından dolayı bunu yapıyorsa, elbette ki İslam ile, tevhid ile bütün ilişkisi kesilmiştir. Ondan tamamen tevbe etmedikçe, tevbenin şartlarına uygun, nasuh bir tevbe ile tevbesini gerçekleştirmedikçe, bir daha iman dairesine dönmez. Buna dikkat etmek lazım. İyi niyet kötü ameli engellemez. Ve neredeyse bir asıra varacak bir zaman diliminde gördüğümüz odur ki iyi niyetlerle hareket etmek sadece kendilerine dünya ve ahirette zarar getirmektedir. Ümmete hiçbir faydanın olmadığını, gün geçtikçe de böyle tavizlerin, öyle akideyi rahatsız edici, imanı sakatlayıcı, tevhidi bozucu hal ve hareketlerde bulunmanın sonucu çok daha ifsat, çok daha bozulmanın gündemde olduğunu görüyoruz. Artık ben Müslümanlardanım diyenlerin mutlaka bunlardan tevbe etmesi ve asla bu gibi yerlere yaklaşmamaları kendileri için dünyada da ahirette de faydalı olacak bir meseledir. Ama bu sınırı aşarlar da dünya makamlarından, mevkisinden dolayı böyle bir şey yapacak olurlarsa elbette ki her iki alemde de dünyada da ahirette de kaybedenlerden olmuş olurlar. Ve müminler bu konuda çok hassas davranmalı. Çünkü mesele iman meselesidir, mesele akide meselesidir. Dünya menfaati, maslahatı için ya da meçhul olan bir beklenti için kesinlikle imandan, tevhidden, salih amelden asla taviz verilmemesi gerekli. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.